าวรณะนิวรณะสูตรว่าด้วยนิวรณ์เครื่องกลางกั้นภิกษุทั้งหลายนิวรณ์เครื่องกลางกั้น5ประการนี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตทอนกำลังปัญญานิวรณ์เครื่องกลางกั้น5ประการอะไรบ้างคือ 1. กามฉันทะเป็นนิวรณ์เครื่องกลางกั้นเป็นความเศร้าหมองแห่งจิตทอนกำลังปัญญา 2. พยาบาทเป็นนิวรณ์เครื่องกลางกั้นเป็นความเศร้าหมองแห่งจิตทอนกำลังปัญญา 3. ทีนมิทะเป็นนิวรณ์เครื่องกลางกั้นเป็นความเศร้าหมองแห่งจิตทอนกำลังปัญญา 4. อุทัจจกุกกุจจะเป็นนิวรณ์เครื่องกลางกั้นเป็นความเศร้าหมองแห่งจิตทอนกำลังปัญญา 5. วิจิกิจฉาเป็นนิวรณ์เครื่องกลางกั้นเป็นความเศร้าหมองแห่งจิตทอนกำลังปัญญานิวรณ์เครื่องกลางกั้น5ประการนี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตทอนกำลังปัญญาภิกษุทั้งหลายโพชฌงค์7ประการนี้ไม่เป็นนิวรณ์เครื่องกลางกั้นไม่เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งผลแห่งวิชชาและวิมุตติโพชฌงค์7ประการอะไรบ้างคือ 1. สติสัมโพชฌงค์ไม่เป็นนิวรณ์เครื่องกลางกั้นไม่เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งผลแห่งวิชชาและวิมุตติละถึง 7. อุเบกขาสัมโพชฌงค์ไม่เป็นนิวรณ์เครื่องกลางกั้นไม่เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งผลแห่งวิชชาและวิมุตติโพชฌงค์7ประการนี้ไม่เป็นนิวรณ์เครื่องกลางกั้นไม่เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งผลแห่งวิชชาและวิมุตติภิกษุทั้งหลายสมัยใดอริยสาวกตั้งใจใฝ่ใจสำรวมใจเงี่ยโสสดับธรรมภิกษุทั้งหลายสมัยใดอริยสาวกตั้งใจใฝ่ใจสำรวมใจเงี่ยโสสดับธรรมสมัยนั้นนิวรณ์5ประการย่อมไม่มีแก่เธอโพชฌงค์7ประการย่อมถึงความเจริญเต็มที่นิวรณ์5ประการย่อมไม่มีแก่เธอในสมัยนั้นอะไรบ้างคือ 1. กามฉันทะนิวรณ์ย่อมไม่มีในสมัยนั้น 2. พยาบาทนิวรณ์ย่อมไม่มีในสมัยนั้น 3. ทีนมิทะนิวรณ์ย่อมไม่มีในสมัยนั้น 4. อุทัจจกุกกุจจนิวรณ์ย่อมไม่มีในสมัยนั้น 5. วิจิกิจฉานิวรณ์ย่อมไม่มีในสมัยนั้นนิวรณ์5ประการย่อมไม่มีแก่เธอในสมัยนั้นโพชฌงค์7ประการย่อมถึงความเจริญเต็มที่ในสมัยนั้นอะไรบ้างคือ 1. สติสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญเต็มที่ในสมัยนั้นละถึง 7. อุเบกขาสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญเต็มที่ในสมัยนั้นโพชฌงค์7ประการนี้ย่อมถึงความเจริญเต็มที่ในสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายสมัยใดอริยสาวกตั้งใจใฝ่ใจสำรวมใจเงี่ยโสสดับธรรมสมัยนั้นนิวรณ์5ประการย่อมไม่มีแก่เธอโพชฌงค์7ประการนี้ย่อมถึงความเจริญเต็มที่อาวรณะนิวรณะสูตรที่8จบรุกขสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยต้นไม้ภิกษุทั้งหลายต้นไม้ใหญ่ที่มีกาฝากกอใหญ่ขึ้นเกาะปกคลุมเป็นเหตุให้ล้มระเนระนาดต้นไม้ใหญ่เหล่านั้นที่มีกาฝากกอใหญ่ขึ้นเกาะปกคลุมเป็นเหตุให้ล้มระเนระนาดได้แก่ต้นอะไรบ้างคือต้นโพต้นไทรต้นเลียบต้นมะเดื่อต้นกัจฉกะต้นมะขวิดต้นไม้ใหญ่เหล่านี้ที่มีกาฝากกอใหญ่ขึ้นเกาะปกคลุมเป็นเหตุให้ล้มหักลงฉันใดกุลบุตรบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันและกามเช่นใดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเขาย่อมถูกกามเช่นนั้นหรือสิ่งที่เลวกว่านั้น

โยนิโสมนสิการสูตร 7. วุฒิสูตร 8. อาวรณนิวรณสูตร 9. รุกขสูตร 10. นิวรณสูตรจักรวัติวรรคหมวดว่าด้วยพระเจ้าจักรพรรดิ 1. วิทาสูตรว่าด้วยมานะเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์ทั้งปวงที่ละมานะความถือตัว3ประการในอดีตได้ก็เพราะโพชฌงค์7ประการที่สมณะหรือพราหมณ์ทั้งปวงเจริญทำให้มากแล้วสมณะหรือพราหมณ์ทั้งปวงที่จักละมานะ3ประการในอนาคตได้ก็เพราะโพชฌงค์7ประการที่สมณะหรือพราหมณ์ทั้งปวงเจริญทำให้มากแล้วสมณะหรือพราหมณ์ทั้งปวงที่ละมานะ3ประการได้ในปัจจุบันก็เพราะโพชฌงค์7ประการที่สมณะหรือพราหมณ์ทั้งปวงเจริญทำให้มากแล้วโพชฌงค์7ประการอะไรบ้างคือ 1. สติสัมโพชฌงค์ละถึง7. อุเบกขาสัมโพชฌงค์ภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์ทั้งปวงที่ละมานะ3ประการในอดีตได้ละถึงจักละละถึงละมานะ3ประการในปัจจุบันได้ก็เพราะโพชฌงค์7ประการนี้ที่สมณะหรือพราหมณ์ทั้งปวงเจริญทำให้มากแล้ววิทาสูตรที่1จบสองจักรวัติสูตรว่าด้วยพระเจ้าจักรพรรดิภิกษุทั้งหลายเพราะพระเจ้าจักรพรรดิปรากฏแก้วเจ็ดประการจึงปรากฏแก้วเจ็ดประการอะไรบ้างคือ 1. จักรแก้ว 2. ช้างแก้ว 3. ม้าแก้ว 4. มณีแก้ว 5. นางแก้ว 6. คหบดีแก้ว 7. ปรินายกแก้วเพราะพระเจ้าจักรพรรดิปรากฏแก้วเจ็ดประการนี้จึงปรากฏเพราะตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าปรากฏแก้วคือโพชฌงค์เจ็ดประการจึงปรากฏแก้วคือโพชฌงค์เจ็ดประการอะไรบ้างคือ 1. แก้วคือสติสัมโพชฌงค์ละถึง 7. แก้วคืออุเบกขาสัมโพชฌงค์ภิกษุทั้งหลายเพราะตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าปรากฏแก้วคือโพชฌงค์7ประการนี้จึงปรากฏจักรวัติสูตรที่2จบ3. มารสูตรว่าด้วยมารภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงทางสำหรับย่ำยีมารและกองทัพมารแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังทางสำหรับย่ำยีมารและกองทัพมารเป็นอย่างไรคือโพชฌงค์7ประการโพชฌงค์7ประการอะไรบ้างคือ 1. สติสัมโพชฌงค์ละถึง 7. อุเบกขาสัมโพชฌงค์ภิกษุทั้งหลายนี้แหละคือทางสำหรับย่ำยีมารและกองทัพมารมารสูตรที่3จบ4. ทุพปัญญสูตรว่าด้วยเหตุให้คนมีปัญญา3ครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับนั่งณที่สมควรแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่ามีปัญญาสามเป็นคนเซมีปัญญาสามเป็นคนเซด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอพระองค์จึงตรัสว่ามีปัญญาสามเป็นคนเซพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุเรากล่าวว่ามีปัญญาสามเป็นคนเซ ก็เพราะโพชฌงค์7ประการที่บุคคลนั้นไม่เจริญไม่ทำให้มากแล้วโพชฌงค์7ประการอะไรบ้างคือ 1. สติสัมโพชฌงค์ละถึง 7. อุเบกขาสัมโพชฌงค์ภิกษุเรากล่าวว่ามีปัญญาสามเป็นคนเซก็เพราะโพชฌงค์7ประการนี้อันบุคคลนั้นไม่เจริญไม่ทำให้มากแล้วทุกปัญญสูตรที่4จบปัญญวันตสูตรว่าด้วยเหตุให้คนมีปัญญาภิกษุทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่ามีปัญญาไม่เป็นคนเซะมีปัญญาไม่เป็นคนเซะด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอพระองค์จึงตรัสว่ามีปัญญาไม่เป็นคนเซะพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุเรากล่าวว่ามีปัญญาไม่เป็นคนเซะก็เพราะโพชฌงค์7ประการที่บุคคลนั้นเจริญทำให้มากแล้วโพชฌงค์7ประการอะไรบ้างคือ 1. สติสัมโพชฌงค์ละถึง 7. อุเบกขาสัมโพชฌงค์ภิกษุเรากล่าวว่ามีปัญญาไม่เป็นคนเซะก็เพราะโพชฌงค์7ประการนี้ที่บุคคลนั้นเจริญทำให้มากแล้วปัญญวันตสูตรที่5จบหกทลิทสูตรว่าด้วยเหตุให้เป็นคนจนเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าคนจนคนจนด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอพระองค์จึงตรัสว่าคนจนพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุเรากล่าวว่าคนจนก็เพราะโพชฌงค์7ประการที่บุคคลนั้นไม่เจริญไม่ทำให้มากแล้วโพชฌงค์7ประการอะไรบ้างคือ 1. สติสัมโพชฌงค์ละถึง 7. อุเบกขาสัมโพชฌงค์ภิกษุเรากล่าวว่าคนจนก็เพราะโพชฌงค์7ประการนี้ที่บุคคลนั้นไม่เจริญไม่ทำให้มากแล้วทลิทสูตรที่6จบเจ็ดอัทลิทสูตรว่าด้วยเหตุให้เป็นคนไม่จนเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าคนไม่จนคนไม่จนด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอพระองค์จึงตรัสว่าคนไม่จนพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุเรากล่าวว่าคนไม่จนก็เพราะโพชฌงค์7ประการที่บุคคลนั้นเจริญทำให้มากแล้วโพชฌงค์7ประการอะไรบ้างคือ 1. สติสัมโพชฌงค์ละถึง 7. อุเบกขาสัมโพชฌงค์ภิกษุเรากล่าวว่าคนไม่จนก็เพราะโพชฌงค์7ประการนี้ที่บุคคลนั้นเจริญทำให้มากแล้วอัทธลิทสูตรที่7จบอาทิตย์สูตรว่าด้วยอุปมาด้วยดวงอาทิตย์เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์กำลังจะอุทัยย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นบุพนิมิตฉันใดกัลยาณมิตรตาความเป็นผู้มีมิตรดีก็เป็นตัวนำเป็นบุพนิมิตเพื่อความเกิดขึ้นแห่งโพชฌงค์7ประการฉันนั้นภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรมิตรดีพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจักเจริญโพชฌงค์7ประการทำโพชฌงค์7ประการให้มากภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรเจริญโพชฌงค์7ประการทำโพชฌงค์7ประการให้มากอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกละถึง 7. เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักขะภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรเจริญโพชฌงค์7ประการทำโพชฌงค์7ประการให้มากอย่างนี้แลอาทิจสูตรที่8จบเก้าอัจฉติกังคสูตรว่าด้วยเหตุภายในให้โพชฌงค์เกิดภิกษุทั้งหลายเราไม่พิจารณาเห็นเหตุอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุภายในให้โพชฌงค์7ประการเกิดขึ้นเหมือนโยนิโสมนสิการภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจักเจริญโพชฌงค์7ประการทำโพชฌงค์7ประการให้มากภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการเจริญโพชฌงค์7ประการทำโพชฌงค์7ประการให้มากอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้1เจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกละถึง7เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักขะภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการเจริญโพชฌงค์7ประการทำโพชฌงค์7ประการให้มากอย่างนี้แลอัจฉติกังคสูตรที่9จบสิบพาหิรังคสูตรว่าด้วยเหตุภายนอกให้โพชฌงค์เกิดภิกษุทั้งหลายเราไม่พิจารณาเห็นเหตุอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุภายนอกให้โพชฌงค์7ประการเกิดขึ้นเหมือนกัลยาณมิตรตาภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจักเจริญโพชฌงค์7ประการทำโพชฌงค์7ประการให้มากภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรเจริญโพชฌงค์7ประการทำโพชฌงค์7ประการให้มากอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้1เจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกละถึง7เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักขะภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรเจริญโพชฌงค์7ประการทำโพชฌงค์7ประการให้มากอย่างนี้แลพาหิรังคสูตรที่10จบจักวัตติวรรคที่5จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. วิทาสูตร2. จักวัตติสูตร 3. มารสูตร 4. ทุปปัญญสูตร 5. ปัญญวันตสูตร 6. ทลิทสูตร 7. อทลิทสูตร 8. อาทิจสูตร 9. อัจฉติกังคสูตร 10. พาหิรังคสูตรโพชฌงคสากัจฉวรรคหมวดว่าด้วยการสนทนาเรื่องโพชฌงค์ 1. อาหารสูตรว่าด้วยอาหารของนิวรณ์และโพชฌงค์เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอาหารและสิ่งไม่ใช่อาหารของนิวรณ์5ประการและโพชฌงค์7ประการแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังอาหารของนิวรณ์อะไรเล่าเป็นอาหารที่ทำกามฉันทะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำกามฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นคือสุภนิมิตมีอยู่การทำมนสิการโดยไม่แยบคายในสุภนิมิตนั้นให้มากนี้เป็นอาหารที่ทำกามฉันทะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำกามฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นอะไรเล่าเป็นอาหารที่ทำพยาบาทที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นคือปฏิฆานิมิตมีอยู่การทำมนสิการโดยไม่แยบคายในปฏิฆานิมิตนั้นให้มากนี้เป็นอาหารที่ทำพยาบาทที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นอะไรเล่าเป็นอาหารที่ทำถีนมิทะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำถีนมิทะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นคือความไม่ยินดีความเกียจคร้านความเมื่อยขบของร่างกายความเมาอาหารและความที่จิตหดหู่มีอยู่การทำมนสิการโดยไม่แยบคายในธรรมเหล่านั้นให้มากนี้เป็นอาหารที่ทำถีนมิทะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำถีนมิทะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นอะไรเล่าเป็นอาหารที่ทำอุทจักกุกุจจะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำอุทจักกุกุจจะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นคือความไม่สงบจิตมีอยู่การทำมนสิการโดยไม่แยบคายในความไม่สงบจิตนั้นให้มากนี้เป็นอาหารที่ทำอุทจักกุกุจจะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำอุทจจกุกุจจะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นอะไรเล่าเป็นอาหารที่ทำวิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นคือทำทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจฉามีอยู่การทำมนสิการโดยไม่แยบคายในธรรมเหล่านั้นให้มากนี้เป็นอาหารที่ทำวิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นอาหารของโพชฌงค์อะไรเล่าเป็นอาหารที่ทำสติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำสติสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งขึ้นคือทำทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสติสัมโพชฌงค์มีอยู่การทำมนสิการโดยแยบคายในธรรมเหล่านั้นให้มากนี้เป็นอาหารที่ทำสติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำสติสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่อะไรเล่าเป็นอาหารที่ทำธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่คือธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลและอกุศลมีโทษและไม่มีโทษเลวและประณีตเป็นฝ่ายดำและฝ่ายขาวมีอยู่การทำมนสิการโดยแยบคายในธรรมเหล่านั้นให้มากนี้เป็นอาหารที่ทำธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่อะไรเล่าเป็นอาหารที่ทำวิริยะสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำวิริยะสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่คือความริเริ่มความภาคเพียรความบากบั่นมีอยู่การทำมนสิการโดยแยบคายในธรรมเหล่านั้นให้มากนี้เป็นอาหารที่ทำวิริยะสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำวิริยะสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่อะไรเล่าเป็นอาหารที่ทำปีติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำปีติสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่คือธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งปีติสัมโพชฌงค์มีอยู่การทำมนสิการโดยแยบคายในธรรมเหล่านั้นให้มากนี้เป็นอาหารที่ทำปิติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำปิติสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่อะไรเล่าเป็นอาหารที่ทำปัสสติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำปัสสติสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่คือความสงบกายความสงบจิตมีอยู่การทำมนสิการโดยแยบคายในธรรมเหล่านั้นให้มากนี้เป็นอาหารที่ทำปัสสติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำปัสสติสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่

นี้ไม่เป็นอาหารที่ทำธรรมวิจยะสัมโพชงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำธรรมวิจยะสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่อะไรเล่าไม่เป็นอาหารที่ทำวิริยะสัมโพชงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำวิริยะสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่คือความริเริ่มความภาคเพียรความบากบั่นมีอยู่การไม่ทำมนสิการในธรรมเหล่านั้นให้มากนี้ไม่เป็นอาหารที่ทำวิริยะสัมโพชงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำวิริยะสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่อะไรเล่าไม่เป็นอาหารที่ทำปิติสัมโพชงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำปิติสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่คือธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งปิติสัมโพชงมีอยู่การไม่ทำมนสิการในธรรมเหล่านั้นให้มากนี้ไม่เป็นอาหารที่ทำปิติสัมโพชงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำปิติสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่อะไรเล่าไม่เป็นอาหารที่ทำปัสสธิสัมโพชงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำปัสสธิสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่คือความสงบกายความสงบจิตมีอยู่การไม่ทำมนสิการในธรรมเหล่านั้นให้มากนี้ไม่เป็นอาหารที่ทำปัสสธิสัมโพชงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำปัสสธิสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่อะไรเล่าไม่เป็นอาหารที่ทำสมาธิสัมโพชงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำสมาธิสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่คือสมาธินิมิตอัพยคนิมิตมีอยู่การไม่ทำมนสิการในนิมิตเหล่านั้นให้มากนี้ไม่เป็นอาหารที่ทำสมาธิสัมโพชงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำสมาธิสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่อะไรเล่าไม่เป็นอาหารที่ทำอุเบกขาสัมโพชงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำอุเบกขาสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่คือทำทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาสัมโพชงมีอยู่การไม่ทำมนสิการในธรรมเหล่านั้นให้มากนี้ไม่เป็นอาหารที่ทำอุเบกขาสัมโพชงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำอุเบกขาสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่อาหารสูตรที่หนึ่งจบสองปริยายสูตรว่าด้วยเหตุที่นิวรณ์และโพชงอาศัยครั้นในเวลาเช้าภิกษุหลายรูปครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีได้มีความคิดอย่างนี้ว่าการเที่ยวไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถียังเช้านักทางที่ดีเราทั้งหลายควรจะเข้าไปยังอารามของพวกอัญญะติรถีปริพาชกครั้งนั้นแลภิกษุเหล่านั้นจึงเข้าไปยังอารามของพวกอัญญะเดรธีปริภาชกได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรพวกอัญญะเดรธีปริภาชกได้กล่าวกับภิกษุเหล่านั้นดังนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายพระสมณโคดมแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายอย่างนี้ว่ามาเถิดภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละนิวรณ์ห้าประการอันเป็นความเศร้าหมองแห่งจิตทอนกำลังปัญญาแล้วเจริญโพชฌงค์เจ็ดประการตามความเป็นจริงเถิดแม้แต่เราทั้งหลายก็แสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายอย่างนี้ว่ามาเถิดผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงละนิวรณ์ห้าประการอันเป็นความเศร้าหมองแห่งจิตทอนกำลังปัญญาแล้วเจริญโพชฌงค์เจ็ดประการตามความเป็นจริงเถิดผู้มีอายุทั้งหลายในธรรมเทศนาหรืออนุสาสนีนี้คือธรรมเทศนาของพระสมณโคดมกับธรรมเทศนาของพวกเราหรืออนุสาสนีของพระสมณโคดมกับอนุสาสนีของพวกเราจะผิดแผกแตกต่างกันอย่างไรครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้นไม่ยินดีไม่คัดค้านภาษิตของอัญญะเดรธีปริภาชกเหล่านั้น